چې نبا غصدوی نم دا اللہ تعالی پا غیبانی پا حالت دا ذبح کی بلکہ نم بے پیدا خیر اللہ غصد بسم اللہ دی والعزاب اوی بسم اللہ اللہ اکبر دینی یا لکا پتی حیواناتو گرے دا خدای نموانا لے دا مونگ دا بوتانو پا نم کری دی اور دا بوت نم با غصدوی شپا دیبانی پا وقت لکھا کے رزن ہوتی دام یو غلط رسمو دا پینزو رسومو چا اللہ تعالی پا دیبانی ردو کو چنا کم شی علا لوائے غب قنون دا اللہ باندی علا لوائے دا غیر اللہ نا افتران علیہ دروغ جنون پا اللہ باندی دا دی دروغی پا اللہ باندی پا اللہ باندی بے دروغ جنون سیج زیہم زردچ سزابور کی دوی تا اللہ تعالی بے ماکانو یفترون دا حاغ دروغو چی دی تلل پا اللہ باندی پا اللہ چی کم افترا کولا تا اللہ تعالی بدا غی سزاول ضرور کی او واضح ہر دنیا کم سزایو پڑا و آخرت کی خود سزا معلوم را شپگم اور آخری رسم وقالو جن رسم دا دی جاو چی گورے دا ساروے دیکھنا ددن کدا بچے جوندے پیدا شو ندا بزمنگا ناری نکری زنانا بے نکری او کدا بچے چرتا من پیدا شو نو بس منگ بیم کرو اور زنانا بیم کرو یہ قانون تا دلا گورا ددی ساروی نے کدا بچے جوندے پیدا شو ناری نبے اکری زنانا بانے دا بندے او کتنا من پیدا شو نو منگ بیم کرو مرداری تا پری دیر خو خوشا لی دل اور دارنگی زنانا با انسر شریکی نو اللہ پی رکھتے او سبانا با انشاءاللہ ددی دلیل بیانی کی پدی بلا رکو کی دینا با اللہ تا پوس گئی چا علت دا فرمت دا پار ذکورت ناری نوالے وائے چا دا شے ناری نا پیدا شو نو گنی دا حرام دے نو بیا پکی دا نرو دا خزی سمس اللہ دا او کا علت دا حرمت دا پارا انوسر زنانا والے وائے چرا کدا بچے پیدا شی زنانا نبیا پا دے حرامی نبیا پا کدے ناری نو دے زنانا سا مسئلہ دے چی دے بے اخری دے بے نکری اخیر علت دا حرمت کو بیان کہے کنی چی دلیل دا حرمت ساو سرے انشاءاللہ دارت پا دے باندی یعنی دے نبا مطالبا دے دلیل عقلی دے نکلی کی گی اور پسی رکھو کے نو دے بسے وقالوے بدوی ما حق بچی یا حق پے فی بطون حاضر انعامی چی دی پا حیوان اخیٹو دے حیواناتو کے دے حیواناتو کی ان خرج حی انداب اور سرو ہے کدے پیدا شی جوندے تو خالصت اللی ذکور انا دا با خالص مخلص زفار دا ناری نو زمانگوی کدے دین دا بچے جوندے پیدا شو نو دا با خالص مخلص زمانگ دا ناری نو دا پا رئی و محرم علا ازواجنا او دا با حرام بی پا زنانو زمانگ باندی زنانا پا دا نکری و این یکم میتتن او کچرتوی مڑے حق شی چی دے پخیٹو دے حیواناتو کے دے حیواناتو پخیٹو کی چکم شیر کدا مڑو او مڑ پیدا شو نو فهم فیه شرکا دی بطول پا دی که شریکانی مانا دارا چه نانی نو زنانا بے بیادوارا کری دا دی باوی اللہ پی رد کئی چه دا تاسو کم زن دا خبر اکڑے پا دی دلیل شتا نشتا سیج زیهن زرگا چه سزا بور کی اللہ تعالی دوی تا وصفهم دا دی غلط بیان دا دوی وصفهم مانا دا دی غلط بیان دا دوی چه دا غلط بیان دی کمو کو دا دی سزا با اللہ تعالی دی دور کئی انہو حکیمون دا اللہ تعالی قاون دا حکمتونو او عالم دے چدا دوی کم کسان دا اللہ سر شریکان کئی ساقی دی لری قد خسر اللذینا پا تحقیق کر تباہ دی آغا کسان زیانکار تاوانیان پا نقصان خسارہ کی دی یعنی خسارہ کی دی آغا کسان قتلو اولادہم چی وجلی دی دی آغا بچی خپل دا وجد نظر دا بوتانو پا نمبانی نظر کرو بیائی وجل یہ وجل کنا یاد دی عبدالمطلب سے مہم یوم و قبان دا سے حضرت عبداللہ سے پبارک نظر کرو کنو کڑے مخی تفصیل تا سما سیرت کی ویلو یا سلو خان علال پر صف ہن دو وجر کمکل تیانا چی دا یاران کمکل دی دا کمکل تیانا دو وجر بغیر علم بی دلیلہ بی دلیلہ لکتا دا بوتانو پنو مانی دا خل بچول تبا گئے وحرمو ما رزقهم اللہ اور دی حرام کری دی حق سیزونا رزقهم اللہ چی حلال کری دی اللہ تعالی دا دوی دا پارا رزق پا مانا دا حلال حل سرا چا حلال کری دی اللہ دوی دا پارا دی اغا حرامی افتران علاللہ تڑی دروغ پا اللہ باندی قد ظلو پتا کی سر دی سلی بمرا بے لاری دی وما کانو محتدی ندی دوی ہدایت یاب مندون کی دلاری ندی دا خلق پا نور و نور بلا گانو پس روان دی دی چرتم ہدایت یاب ندی دا گمرا کری قلول اللہ گرزی دی اللہ تعالی لرا مما دا آغا سیزن نازرا چا پیدا کری دی اللہ تعالی آغا سیزن سلی من الحرسی چا فصل ندی میوے باغنا ولن عام اور دارنگ حیوانات نصیبا یو حصا ولی شرکا اہم نصیبا و گردی دخل خدایان دا پارم دا دغن یو حصا فقالو نوائی دی حاضا للہ دا حصا دا اللہ دا دا برق دا اللہ دا بزام اہم خدا پخل گمان واندی نپ اعتبار دا چاسرا مقدار شرعی و حاضا لشرکا اینا دا حصا زمان دا خدایان سوا نو کما حصا چا اللہ دا پارا بے خوا پا مسکینانو مل منوبان بے لگولا او کما حصہ چې بوتانو له خوا هغه به په درمصالو نو داغي په قادمانو لګولا فما کان له شرکایم کما حصہ چې دی د خپل خدایانو د پاره خوا فلا یسر ان الله تا بن رسد الله تمانا دادا کما حصہ چې دی چار پاره دی دا الله مقرر کړو هغه کسانو باندې به دا نه خرج کولا مسکینانو باندې په ملمنو وما كان لله كما حصت ديت الله لپاره شوا فهو يصل الى شركاء ما برسدا خدایانو ديت يعني كم چه خادمان دو ديت خدایانو هغه به پدې لګول تفصيل وسې کنه بخلا سکه ساما يحكمون ناكار ده هغه فیصله چې کوم دوی کوي او ناكار والے دادي چې فصل پیدا کړ الله تعالی حیوانات پیدا کړ الله تعالی او حصدار دي پکې غیر الله وي او زه موجدار چې دا بوتان دی په خپل فقیران اور محتاج مني او بیا مرته خدایان وی لکه تفصیل مخکې بیان شو او درې موجدار غیر پاردار چې دی ترجیح کړي دي جانب د بوتانو په جانب د الله تعالی باندې وکذالکم دارنګ لکه څنګه چې دا مخکې رسم بیان شو زیم رسمن اللہ بیانی زینا خیست اکڑی دولی کڑی دیلی کثیر من المشرکین پا نظر دیرو کافرانو کی قتل اولادهم وجلد اولاد قل شرکاؤهم خیست اکڑی دی ورطا شیطانانو دوی دی چکم شیطانان دی یا محبت دو خدایان ورطا خیست اکڑی دی وجلد اولاد نارینا اولاد بیم وجلو زنانا اولاد بیم وجلو نارینا بے وجل دی چا دی افلاس دی ری چی چمنگ با قریبانان شو او زنانا اولاد بے وجلو دو وجل آر او دننگ او دی شرمنا لیوردو هم دی لپار چی حلاکی دغا شیطانان دی خلکو لرا دنیا هم تباشی زکبی اولاد شی آخرت کی نیخ جہنم تزی ولی یلبسو علیهم بلچ گڑ وڈ کی بدوی بانی دین هم نظریہ دوی کما نظریہ بانی چی دی پیدا دی یادی چی کما داواد دین ابراہیمی کولا ولو شا اللہ انسان توی خفکی کما مسلمان توی کو خو خدای دا الله تعالی دا کار بنو کړی دوی فزر هم پرې د دوی په دغه خرافات کې و ما یفترون او سجې تلې دی په الله باندې درو پس دې بیان نه وقالو دا درې مرسم او دا دې احترام د دوی به هذه انعام و حرس دا حیوانات او دا فصلون حجر دا ممنوع دی په چا باندې ممنوع دی دا ممنوع دی ممنوع له استعمال دی دا به سوق نه استعمال ای نه به ناری نه استعمال ای او نه زنانا لا یطعمها او نه بخری دی لرا الا من نشا مگر هغه کسان چې وغواړو مونږ بزامهم په خیال د دوی کې یو دا رسم دی مر باطل سر چې الله پیدا کړی دی بای سو کی چې خوري خوري دی وان عام سلورم رسم داو چې دی ودا حیوانات پر رم ظهور ها حرام کړی شی دا سورلی په دوی باندې او بار بار داری په دوی باندې دا کارونه په دوی باندې نه کوي وان عام اور پنځم رسم داو بعض حیوانات لا یذکرون اسم الله نباغست دینون د الله تعالی په غی باندې په هغه زمانه د ذبح کې افتران علیه درو جوړول په الله باندې دا ټول درو دی په الله تعالی دی بداوی چې دامو ته خدای ویل سیجزی هنزر دا چه سزابور کی دوی تا اللہ تعالی بی ما کانو یفترون دا حق دروغ چه دی کم تلل پا اللہ بانده وقالو دا شپگن رسنده دی بوی ما حق بچی فی بطون حاضران آمی چه پخیٹو دری حیواناتو کی دی کدا پیدا شی جونده خالصت اللی ذکورنا دا بخالص دا پار دناری نوزمونوی ومحرمون علی ازواجناو دا بحرام کرشی پا بی بیانو زمونوی یعنی خزی بے نخری و سڑی بے اخری وین یکم نیتتن او کبی دغشی چه پخیٹو دری حیواناتو کی دی مرگارا مل مل بچے وی فهم نو دوی ناری نا زنانا دی پی بشریکان وی یعنی طول بے اخری سیجزیهم زرد چه سزا بور کی دوی تا اللہ تعالی واسوهم دا غلط بیانای دا دوی انہو حکیم دا اللہ تعالی خون دا حکمتنو اور دارنگ عالم دا تاخیر دا ذات دیکن حکمتن دی قد خسر الذين په تحقیق سره خساره کړي هغه کسان قتلوا اولادهم چې وجني دوی بچی خپل خو په دینیت چې دا غني نظر د پاره د بوتانو دي صف هند کما کل تیاد وجي بغیر علم په سبب د بی علم سره وحرموا او حرامي ما هغه سزونه رزقهم الله چې حلال کړی دی الله دوی ته افتراء عن الله درو کړل په الله باندې دی درو جوړی په الله قد ولوا دا کسان بیلاری دي و ما کانوا مهتدين ندي دی مونږن کی دلاره بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين دا دین مخکې آیتونو کې د عربو د مشرکانو د رسومو شرکیو رد الله تعالی وک شپږ رسومه تفصیلا مخکې بیان شو چې دا د مشرکانو د عربو او دا رسمونه د دوی بے بنیادا بے دلیل وو پاغی باندې الله تعالی ردونه وکړو اور دارنگی دا غید آغا جاہلانا عادتونو بیانو جہالت دوجی دا کارون دوی کول د دې بیان تفصیلا مخ کې رکوع کې وشو. په دې رکوع کې الله تعالی د دې د رسولو تردید کړي. پرون د دې بیان ور سره تاسو اورېدلو چې دا د دې هم څومره رسول دي، دا رسول د دې مردود دي، دې باندې رد دي. اور دارنګي دو خبره الله تعالی بیانې، یو دا بیانې چې د دې فصلونو او د حیواناتو خالق صرف اور صرف یو الله دی. زربر د دې سيزونو په پیدا کولو کې د الله سره څوک شریک نشتا. بار بار الله تعالی هم دغه کسانو نه د دې مطالبه کړی دا چې تاسو داوه د دې کوي چې دا خدایان دي، متصرفان دي. نو آیا اسمانونو کې دوی څه شی جوړ کړی دی یا پزمکه کې دوی څه شی جوړ کړی دی؟ کدی چرتا کم شی جوړ کړی وی، پیدا کړی وی، جاندار روح وی ور کړی، نو تاسو کم از کم ما ته خوښه یا څه شی دی؟ نو دلته هم الله تعالی رد داسې کوي چې د دې فصلونو اور دارنګي د دې حیواناتو چې پروندهږي تفصیل د دې د رسولو مطابق بیان شوی و، د دې پیدا کوونکی څوک دی؟ صرف اور صرف الله تعالی دی. استادو ګورئ دا باغات دي او کده باغونو نه علاوه دا نور څومره سيزونه دي. الله وای دا ما پیدا کړی دي، په دې کې څوک شریک ما سره نشتا. نبی تاسو ولي زما پیدایخ باز زما د پاره ګرځوي اور باز چې تاسو کوم شریکان نسلی دي دا غي د پاره ګرځوي؟ دا څومره دی بنیاد خبره دا یو د دې بیان کوي. او دین دا بیان نه چې پرون یو رسن دا بیانو کده دې حیوانات نه جنده بچي پیدا شو نو دا بناري نه خوري، او کمرته نه پیدا شي نو زنانو نارینه دا پدی کې شریک دي. بعض حیوانات دا سدي چې پاغي باندې سورلي کول، بار برداری کول دا ممنوع الاستعمال دي. او بعض حیوانات دا سدي چې پاغي دا الله نوم نشي اغسته، د غیر الله نوم به پاغي باندې اغسته شي. لکه پرون د دې رسونو تفصیلا بیان شوی و، الله وای دا د خلی خبرې نه دي، په دې باندې دلیل پیش کړه. تاسو سره په دې باندې څه دلیل شته؟ نشته. بیا څنګه د تحلیل او د تحریم، یعنی یو شی حلال ګرځول یو شی حرام ګرځول، د دې واقدار تاسو نه، تاسو د دې خبرې اختیار نشته. دا ټول ما پیدا کړی دي، ما چې کوم حلال کړی دي هغه به حلال ګڼئ، ما چې کوم حرام کړی دي هغه سره به حرام معامله کوي. الټا پلټا د دې خبرې اجازه تاسو ته نشته. نو دوه خبرې شوي صرف اور صرف په دې آیت رکوع کې. صرف دوه خبرې دي، یو رد دی پر رسمونو دا غی باندی، پرون دا غی رسمونو شپگ وارو بیان شوی دی. او دویم چې دوی کم دا حلال او دا حرام و نظریه قائم کړی وا، پا غی باندی دا دینا دا دلیل عقلی او دا دلیل نقلی مطالبه دا، چی عقلی دلیل تاسو پیش کئی چې دا حلال او دا حرام دی، او نقلی دلیل پا دی باندی پیش کئی دی سره نه عقلی دلیل شتا او نه نقلی دلیل شتا. نو لحاظا دا دوی دا خبر بی بنیاد دی، تنقید پیوش نسوی. وهو الذي ذا الله تعالى غزات ته دا دلیل عقلی د پار د رد شرک فعلی دی. مخکې د دې شرک اعتقادی رد شوی دی، و دلته شرک عملی جو ورته ویل کیږي. پاغه باندې الله تنقید کوي. دا الله غزات انشا جنات چې پیدا کړی دی باغونه، قدو قسمه باغونه دي، معروشات سفرون والو و غیر معروشات، اور هغه باغونه چې هغه په سفرون نشي خېجولې، دو قسمه باغونه دي. وای انګور ته تاسو ګورئ، باز انګور داسې دي چې په خپل تنه باندې ولاړی لکه افغانستان کې، او باز انګور داسې دي چې هغه زیلو والی وي، هغې له سفرونه جوړېږي، معروشات هغې پہ ویل کیږي. بعضې ترکارۍ اور دارنګې میوې په ځمکه باندې خورېږي، اور بعضې چې دي نو هغې دپاره تنه ده په تنه باندې ولاړی. بیا په کم میوې چې هغه په ځمکه باندې خورېږي مثلا او هغه زیلداری دي، دا الله شان دی، نو هغه په نسبت د نورو باندې غټې غټې وي. تاسو ګورئ دې خټکو ته وګورئ، خربوزو ته وګورئ، اندوانو ته وګورئ، کدوانو ته وګورئ، دا زیلدار کم سیزونا چې په ځمکه باندې خورېږي. نو باس په دې کې داسې دي چې هغې له الله غټې غټې میوې ورکړي دي، اور چې کم تنې والې دي نو هغې ته هم الله میوې ورکړي دي. دا دواړه قسمه د الله تبارک وتعالی د حکمت مطابق دي. هغه یو لې وحي واقعې خو ستاسو مخې ته ده چې هغه یې خدای ته خواړه پوهېږي نه، چې دې خربوزو له اندوانو نه دې دومره بلاګانې ورکړي دي، اور دا هم دا لویه بلاونه ده، په ټوس کې خونته هغې کې میوه ده، تو خوړو پس پوهېږي نه. لاندې سم لاس چې کله سم لاسه د عام دونه لاندې هلته نه مرغۍ یا یو امی په دې خوله باندې راوغورځو وی خدای ته خپوهېږي که د دې عام په ځای باندې دلته خربوزه وي نو زما خو به دې پیسله په دې ځای باندې کړې وه دا خو خټو چې دې له دې غټه ومې که دا خربوزه دا واته لس کیلو په را باندې راغلې وې او بس دغه هم چې زه به یې ختم کړم خدای ډېر خپوهېږي او خپوهېږي عقل ځان له خبره د یادو ساتی زیلدار سیزونه تاسو وګورئ زیلو والا چې په ځمکه باندې خورېږي دا هغې میوو ته وګورئ تاسو د هغې هغه سبزو ته وګورئ اور دارنګې دا ټول چا پیدا کړي دي الله تعالی پیدا کړي دي نو یو بیتنی یعنی زیلو والا دا معروشات شو برابره ده چې بیا ته سپرونو ته خېژی اور کنی خېژی او غیر معروشات تنی والا شو چې په خپل ډانډې باندې ولاړې وي د هغې زیلې نه وي برابره ده چې واړه وي هغه بوټي اور که غټ غټ بوټي وي نو دا دوه قسمه چا پیدا کړه الله تعالی پیدا کړی دی ان شاء جناتن پیدا کړی دی الله باغونه ماروشاتن حق باغونه چې زیلو ولدی خور کړی شوی دی یا په سترونو باندې یا بغیر کی خربوزول خټکول سوک سترونه نه جوړی او د انګورو منګورو نه جوړی اځنه خربوزول تاسو جرت سترونه جوړ کای قابل مې جوړوي سترونه دا دي دغه سي پسمک الله د هغه حفاظت کوي و غیر ماروشاتن اور هغه چې سری هغه معنا دار چې زیلو ولانه جوړوم به ان شاء جنات ماروشاتن الله پیدا کړی دی باغونه ماروشات په معنا د مرفوعات سره اوچت کړی شوی په سفرونو باندې و غیر ماروشات معنا چې نه اوچت کړی شوی په سفرونو باندې یو مرفوع شو بل غیر مرفوع شو مرفوع معنا اوچت کړی شوی و نقل اور دارنګ الله پیدا کړی دی کجوري و زرع فصلنا فصلنا ګورایدا مختلفا اکلوه چې مختلف کی داغي خوندونه یو بوټی به وي پای کې به داسې میوې راځي چې د بعضې به څنګه خوندي تاسو ګورئ که نه او د څانګې څانګې ګورئ کې فرق وي یو ونه کې د څانګو څانګو د میوو د رنګونو او د هغې د خوندونو فرق وي نو مختلفا اکلوه معنا دا ده چې مختلفې میوې او خوندونه د هغې بعضې د هغې نه خوږې وي بعضې تنه تروې وي بعضې میوې جیدې وي او بعضې میوې ردې وي په یو ونه کې دا څلورو واړو صفاتو والا میوې سړی مومي خې خوږې به هم مومي اوم د دک ونې میوه به چا به تروي اوم دغه ونه کې به بعضې جیدې کاملې صاف سترې وي اور بعضې به پکې ردي ناقصې راغلي وي دا کار څوک کوي دغه یو ذات دې ته د انسانو ګوري یو ونه یو اوبه یو هوا یو نر یو ځمکه او بیا په رنګونو کې فرق خوندونو کې فرق غټوالي وړوکوالي کې فرق کروالي اور کوټه والي کې فرق دام دغه یو ذات کوي کدی نه وي فرسوي نو بیا ټول یو شانو یا په بل شانو الله وی کلو من ثمره امر د پار د استحباب او د باحت نه د پار د وجو چې خامخا ته به دا میوې خوري چارو نا چار ته به دا خوري نه دې ته اباحت ویل کېږي بل ستاسو ما د دې معنا کړې وه چې معامله د حلالو کوئ تاسو دې میوو سره دا هم یې خوري او که نه خوري په حلال به انګاړي معامله به ور سره د حلالو کوئ کلو خوری تاسو من ثمره د میوو د چانا د دغه ونو نه اذا اثمرا کله چې دا میوې پخې شي اذا اثمرا معنا چې پخې شي دا نه چې کله میوې مسکه پاتې شي و زیتون الله تعالی پیدا کړی دی خونان خونان خو تاسو ښکاری کنه خون خو پیژنې او دا غي تیل دی دا غي نری غ دانه غون تر خو دانه ډیر نری ورمان اور دارنګ سه شه دانار دانار بوټی ته ګوره د خونو بوټی ته ګوره پانه د دوړ یو شان ده او میوی دی او بل نه بدل بدل دی پانو کې ګوره یو شان دی او میوی بدل دی متشابهن چې دا مشابه دی یو بل سره پرنګ او په صورت کې پرنګ صورت کې په اعتبار د ظاهر چې وګوري نو دا انار او د خونه فرق ډیر نه کیږي لیکن و غیر متشابهن متشابهین دی یو بل سره په خوندونو کې دا انار د میوی ځان نه خوندې د زیتون د چا د خونه د میوی ځان نه خوندې نو ګورای ګورای دا بوټي یو شان پانی یو شان خوندونو ته وګورای میوه ته وګورای دا دی یو بل نه بدل بدل دی دا د الله رضا کلو من ثمره خورای تاسو میوی د چا د دغه باونو دیونو کې چې الله ته میوی کړی د خامر د پاره د عبادت ته یعنی مباح دي تاسو ته پاره د خوراک دانه چې امر د وجود ته خامخا به مستی خامخا خبره نه ده خو مباح دي معامله به ورسره د حلالو کیږي اذا اسمرا کله چې دا میوی پخې شي اذا اسمرا معنا دا نه چې میوی ونی شي هغه ګل کې نسلی دی تور پسې شه نه څه زمانه پې تیر شي قابل د پاره د خوراک شي اذا اسمرا معنا کله چې پخې شي دا میوی پخې شي وعاتو حقه او تاسو ورکوي حق د الله تعالی چې پدې میوه کې الله کوم حق نه شي او پدې فصلونو کې الله کوم حق نه شي یوم حصاده په هغه ورځ باندې چې لو کې تاسو دا فصلونه او او شو کوي تاسو دا میوه د غنمو د جوار هغه سره لو مناسب دي او دا بلې خطاب ته میوه دا غیر ټولول دي هغه میوه ته تاسو ټولې کوي چې کوم حق د الله تعالی دی لسمو شلم تاسو معلومه ده دی تو عشر وی لکی گی دات نتا سو ورکے او چکم ددی مستحقین دی پاگئی کی تاسو دا تقسیم کے خبر بخلا سے جی یوم حصادی پا غرز دلو کولو ددی فصلونو دشو کولو ددی میو کی نیا خوتینا زکاة مراد دے لکہ داد عبداللہ ابن عباس رائے دا عشر چور تمنگوائیو نو دا عشر لسم و شلم دا کو معلوم خبر دا اور بعضی کسان وی چنا دا صورت چون کہ مکی دے و زکاة مدینہ منورہ کے نازل شوی دے حکم نو مراد دینا دا زکاة نا مخ دیو حکم داو چا اللہ وی تاسو پا کم رزبان دا میوی شکوائی نو خلقو لتنے و مقدار ورکے س تقرر لا تروس نو شوی اور اس بیاد آگی تقرر شوی دے او دا عبداللہ ابن عباس رائے دادا چا مراد دینا عشر دے او دا صورت اگر چا مکی دے خدا آیت پاکی مدنی دے لکہ بعض صورتونو کے بعض آیتونو مدنی رازی نو دیکھم دا مدنی شوی وعاتو حقه تاسور کوئے حق دا اللہ تعالی یوم حسادی ہی پاگر از دلو دا دی فصلونو دا طولولو دا میوو دا دی باغونو دا باغونو نم میوی طولی کلی تاخیر پکی مکوئے زکا چیسے نسا نقصانو تو رسی بس سمدستی چی دیکھنا ولا تصرفو اور تاسو اسراف مکوئے دے اسراف گنی مانی دی یوم آنا دادا چی تاسو ملکوئے دا مالونا ونا فرمانے دا اللہ تعالی کی دا دا امام زہری رہے دا ولا تصرفو مانا تاسو دغا فصلونا دغا میوی دا سی زائی کہ مخرج کوئے چا غان نافرمانی دا اللہ تعالی باقی باندے اللہ خفکی گی دے ممانا ولا تصرفو ولا تعطو اموالکم فتقعدو فقراء دول مالونا تاسو مور کوئے چا فقبل خالی لاس پاتے شئے دانت چا سوم اللہ پٹو کی کڑی دی او پا دے میو کی باغنو کی کڑی دی اغٹول ورکے او ما خام دا غصی بھی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ نو اگر دا غصی معاملہ کڑی ہوئے اور رضی میوے ٹولو لی ونن چا سوکم راضی دا بزا غیل ورکم ٹول رض میوے او شکو لی فقرا را لیوے ورکڑی او چا ما خام شن دکر یو دانا ہم نو چا غدے اپری او دا لو آیا لی اپری حکم را غے چا ولا تنفقو یعنی لا تعطو اموالکم مور کہے تاسو مالونا ٹول حتی چا تاسو بیا خالی داسو گرزیں لا تصرفو مانا کل مکمل ورکول نا زان لپکی وحی سپریدا ولا تصرفو او تاسو مشرکان کوئے پدے میں او پدے فصلنو کے غیر اللہ دا اللہ سرا چا تاسو اگنی دا فلانی کری دی بازی خلق کوئی دا فصل زما جیب کرے دے دا فصل زما گوٹ کرے دے دا فصل زما دا سے کرے دے اللہ وینا ولا تصرفو محنت ستا دے خو کون کے ددی سے ان یاد ساتے ستا دیر خلق محنت کی شیعری کیوں نشی تاستا معلوم دا او چا محنت نہیں کری اللہ ولور کی ولا تصرفو مانا ولا تشرکو تاسو مشرکان کوئے ما سر پدے کے دابوتان خبل چکنی تاسمون خدایانو دا سکڑی دی تاسمون پیسو دا سکڑی دی تاسمون موٹو دا سکڑی دی دا سی تاسو موائے دغا نسبت مکوئے کیا لکا علاوہ لزما و خدمت زما اللہ تعالیٰ دا کری دی محنت خوب خام بخاتا کئے خوب آئی کی سیوا والے راستون کے کون کے داغی سوکتے اللہ دے کلے انسان زمیدار محنتو کی اغی محنت پا مقاتل سمرانی شی اور کلے دیر شیرہ شی نوالا تصرفو مانا مقاتل سبیانی مقاتل رحمت اللہ علیہ جو ولا تشرک الاسنام فی الحر سے ولا نعام تاسو مشرکان کوئے دلتا دا بوتان پسکی پدغا فصلون اور دارنگے حیواناتو کی چکنی داد دوی دیو داد دی دی انہو پتا حقیق سرا اللہ تعالی لا یحب المصرفین نفقی مشرکان اس دا مصرف پس مانا کہے مشرک مانا بہو کی چی بھئی مخ کلی ولا تصرفو مانا ولا تشرک الاسنام فی الحر سے ولا نعام اکڑا نو دا چا دا مصرفین مانا بہو مشرکین کہے اللہ مینہ نے کئی مانا دار چی دا سے کسان کن دیتا غرزی کندے تو غرزی کوئی شوی جہنم آگا کندے تو غرزی دا خو اول رد پا دائی باندی چھو فصلونا ما پیدا کلو حیوانات ما پیدا کلو ندی کے پکی بلدکمی غالے را گئے ومن الانعام وانشاء من الانعام دا حیوانات چا اللہ تاسو لپیدا کری دی دوت اسم دی وانشاء من الانعام پیدا کری دی اللہ تعالی دا دی حیواناتونا حمولتن بارون کی بارگر ورتوئی بارون کی ورتوئی دیکھا تاسو گرے اوخان اللہ پیدا کلو خرونے پیدا کلو اصول او کچری پیدا کلو دا غیر نور سیزونے پیدا کلو چھپا غیبان خلق بارون اوڑی او دا دی رسول اللہ تعالیٰ بلا موقع باندے بیا دا دی احسان بیان کئی چھ گورے دا سی مقامات او تدا حیوانات تاسو ضروریات رسائی چھ تاسو والتا غوڑے نشے پسرونو باندے نشے اوڑے ہاں کڈیر زان لتکلیف ورکے نا اللہ وی ما پیدا کری دی دا دی حیوانات و نا باز حیوانات بارون کی استاسو بارگر ورتوئی بارون کی وئی بس دغه بار والا دا خرون امرون او دا سیزون شو و فرشا اور دارنگی باز دا دینا حق دی چاگا پس اور لن قد والا دی فرشا مانا قد چی وڑو کی قد والا وڑو کی قد والا لیکن گڑی تو گو رہے تاسو بھی زیت ہو گو رہے سے نپا دی باروا چوئے پا پیشوگانو بارو نوانے چوئے یادو ساتے دا غا پس قد والا دی لن قد والا دی فرش ویلے کی گی چی اوشے پس مکہ واچے اور چونکہ دوی نہایتی نزدی دی زمکہ تا زکه په اطلاق د دیو شو یا د دې د سرمن نه داسې نه جوړي اکثر تاسو ګره د ګډانو د سرمنونه د بيزو د سرمن نه د ناسېواله داسې زونه دغه بلاګانی جوړي کی کنه یا تاسو په شازان پسې راړوي نو حمولتن بارګر شو کوم سيزونه چې بارولون کی دي او فرشا معنا هغه حیوانات چې هغه نهایت پس اور مندري قد والدي چې هغه تعالی سم کوي هغه تعالی بارونه نه وړي خدای غي فائدې نوري دي دا چا پیدا کړ الله پیدا کړ دی دا خدای انت کې مخاله غارا چې دا پیدا کړ الله تعالی نو د دې هدا خدایان د کومه غاړه پکې را لې چې دا د دې شو دا د دې شو قلو خره تاسو مما د هغه سيزونه نه رزقكم الله چې حلال کړی دی الله تعالی تاسو د پاره رزقكم چې درکړی دی معنا حلال کړی دی حلال سيزونه پر اساس نه چې په حرام باندې را باندې کوي ښه او تاسو نه حرام وای دا سيزونه لکه څنګه چې د جاهلیت د زمانه خلق حرامول تاسو به دا سيزونه په ځان نه حرام وای ولا تتبعوا تاسو تابعداري متوي خطوات الشيطان دا آثار د شیطان په تحریم په حرامولو د بعض فصلونو په حرامولو د بعض حیواناتو کې دا خو شیطان کوم تاسو وی کنه چې شیطان دې ته دا وي نو څوک خپل اولاد وجني او څوک څه زونه په ځان باندې حرامي الله دې شیطان ممنه شیطان په ستاسو مزه ولي انه په تحقیق سره دا شیطان لکم ستاسو لپاره ادو مبین دشمن واضح دی ښکار دشمن دی او قانون دار چې دشمن نه خلک ځان بچ کړي دشمن پسې نه ځي ځکه دشمن تا ته فائدہ نه را رسي چرته دشمن چا ته فائدہ رسولی دا نه قانه دشمن فائدہ نه را رسي ښا اوس دغه حیوانات چې الله تعالی پیدا کړو دا غي بیان مخ کې وشو نو دا غي نه دا وړاندې آیت کې بدل لخوا هغه حیوانات چې الله تعالی تاسو لپاره حلال کړی دی هغه کندي سمانیت ازواجن پیدا کړی دی الله تعالی اته جوړي دا دلیل عقلی دی دلیل عقلی مسلمان بیانې اته جوړي اته صنفا اته قسمه حیوانات الله تعالی تاسو لپاره پیدا کړی دي کم کم دي من الدوانی د ګډونا اس نه ني دوا دوا مانا دادا چی یو نر اور بلا مادا اللہ تعالی پیدا کری دی گڑانو کے نر اور مادا شتا زان لقسن دے زان لسنف دے ومن المازی او دی بیزونہم اسنین دوا دوا چیلے اور دارنگی بیزا تاستف بلا معلوم دا نر اور مادا اللہ غی کی پیدا کری دی قل دا طلب دا دلیل عقلی دے دی خلقونا چی دی خلقو مخ کی گورے تاسو ویلیو کنا چی سس سیزونا دی پزان بانے حرام کری دی دا اللہ تعالی دا غینا دلیل عقلی پا دی خبر بانے گواری چی تاسو لگماتا علت بیان کئے دا دی حرام والی چی دا حرام والی علت سدے پرون تاسو ما ویلیو کدا حرام والی علت ذکورت و ناری نوالی نو بیا پکار دادا چی پا سڑی و خزو دوارو بانے حرام شی بیا پکی سمسل دی جی سڑی دی پوری و خزو دی نکوری او که علت د حرمت د پارا زنانا والی وی نو بیا باید دادی چه پناری نو زنانا دوارو بانی دا حرام شی او که علت د دی داوی چه دا زیگه دلی پا بچی دانه دا حیواناتو گیره نو بیا پا دوارال تا زیگه دی دی نو مانا دادا چه تاسو دلیل عقلی لگ پیش که دلیل عقلی تاسو را نشتا چه نشتا ایسه باد چه دا عقل لاندین و خپل کار بکی قل اوه پیغمبر علیه صلاة و السلام دویتا آزکرینی اصل کے آزکرینی آیا حق نارینا دی دوارو نوانا چی گڑان اور بی زیدی حرما حرام کردی اللہ تعالی پتاسو باندی عمل انسیین منہما یا حق مادی دی دوارو چی گڑ اور بی زیدی لگ رہا تا دو ہے چی پدی گڑان اور بی زیدی اللہ نران حرام کردی پتاسو باندی او که زنانے حرام کردی گی ونگی حرام کردی یا پچل باندی نکوی گی چوز کم ہوئیو کوئی چی نران حرام کردی گی نگی ہوگی اکرو او کوئی چې زنانه حرام کړی دي نو بیا موږ زنانه ولې دواړه خدای ما دي حرام کړی دي دلیل ورسره نو ام مشتملت یا الله حرام کړی دي هغه سيزونه چې مشتمل دي پاغه باندې بچی دانه دي چا دي مادو دي مادو بچی دانه چې بچا باندې مشتمل دي په پختو کې معنا چې کوم سي کې دي دي په بچی دانو د حیواناتو کې راته وای دا حرام دي نو په بچی دانه کې توای کوم شي دي دي هغه حرام دي نه کې هو نرم دي کې دي او مادو سي کې دي نو بیا تاسو لي باغه حرام غنه او باغه حلال غنه لوګون ته کې دلیل قران ترا کې نشته نبئونی بعلم اللہ تعالی وی خبر کئی ما خو پا دلیل سرا پا دیکی مطالبہ دا دلیل نقلی شود دوینا چی خبر کئی تاسو ما پا دلیل سرا چرت دا پخوانو خلقو دلیل شتا تاسو سرا ما چرت چاہتا داسی و مسئلہ لے گلی دا حکم لے گلی دے لگی راتا بیان کئی کشتا کنشتا نشتا